Sir Neb, Mr. Bulag na lang po ang itawag niyo sa akin. Yan naman po ang bansag nila sa akin dito sa lugar namin. Dahil po yan sa nangyari noong 19 anyos pa lang ako. At hanggang ngayon na sinusulat ko itong karanasan ko para ipadala sa inyo, ay nag-iisip pa rin ako kung ano ang mainam gawin dito sa problema ko. Ang nangyari po kasi ay meron po akong nakaaway na taga sa amin. Bali, away lasing po ito. Birthday noon ang tropa ko. Sa harap ng bahay nila kami nagiinom kasi masikip sa loob ng bahay nila. Hindi kami kasya lahat. Pero hindi naman po kami nakakasagabal sa mga nagdaraan kasi malawak naman yung kalsada nila at medyo malayo sa daan ng sasakyan. Nung medyo paggabi na ay may lumapit sa aming lalaki. Kaibigan siya ng isa sa mga tropa namin. Tapos may binulong. Yung bulong na yon, pinasa-pasa sa aming mga nakaupo roon. Ang gusto pala nitong mangyari ay sugurin namin yung kalaban nilang grupo na nandoon daw sa kabilang kanto. Hindi ako pumayag kasi nananahimik kaming nagiinuman doon ay isusubo kami sa away ng hindi naman namin mga kaaway. Nagalit siya at tinulak ako, kaya tinulak ko rin. Doon na nagsimula yung pagkakagulo hanggang sa nagkabasagan ng bote at natamaan ng bubog yung kaliwang mata ko. Maliit na bubog lang daw yon, Sir Neb, pero kinailangang maoperahan yung mata ko. Nung matapos ang operasyon at naimulat ko na ulit yung mga mata ko, doon na ako nagsimulang makakita ng mga nakakagimbal sa paningin ko. Doon mismo sa recovery room ay nakita kong may multo sa likod ng nurse na nag-a-assist sa akin. Paano kung hindi sasabihin na multo yon? Yung itsura niya ay sobrang putla ng kulay at halos hindi siya gumagalaw sa likod ng nurse. Matanda siya na nakasuot din ng pang-ospital na bestida ng pasyente. Unang beses ko yon na makakita ng multo, kaya yung pakiramdam ko para akong masusuka na maiihi sa takot. Pilit ko lang pinakalma yung sarili ko at nagtapang-tapangan dahil naisip ko na wala namang magagawang pananakit yung multo dahil nga multo na lang yun. Pero hindi ako nakatiis. Sinabi ko sa nurse na may matandang babae na kanina pa sunod ng sunod sa kanya. Sa tingin ko dating pasyente roon. Nangilabot yung nurse. Huwag daw akong magbiro ng ganon. Pero hindi naman kako ako nagbibiro. Kaya lang hindi ko na pinilit sa kanya kasi baka hindi siya makapag-focus sa trabaho niya. Binawi ko na lang at sinabi kong nagbibiro lang ako. Kahit ang totoo ay may nakikita talaga ako. Nung makalabas na ako sa ospital, naging bulag na yung bansag nila sa akin. Wala namang kaso sa akin yon. At least buhay ako. At isa lang naman sa mata ko ang nabulag. Ang hindi ko maintindihan at hindi ko matanggap ay ang pagkakaroon ko ng third eye. Sakay ako noon ng taxi pauwi sa amin mula sa ospital nang makakita ako ng napakaraming multo na naglalakad sa subdivision namin. Nangingilabot ako. Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Para silang mga usok na korteng tao. Hindi tulad ng multong nakita ko sa ospital na hindi usok lang. Anyong tao talaga. Pero yung mga yon na nasa subdivision, hindi ko alam kung anong klaseng multo sila. Nakakapangilabot talaga, kaya pinikit ko na lang yung mga mata ko at nagdasal. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay madalas pa rin akong makakita. Sa pagdaan ng panahon, parang naging normal na lang sa akin yung makakita ng multo. Ilang beses ko nang pinasara pero wala ring nangyari. Kaya hanggang ngayon ay pinoproblema ko ito. Magandang araw po mga kapwa ko tagapakinig. Ako po si Elma Sir Neb. May karanasan po ako noon na gusto ko ring maibahagi sa inyo. Dati po ay mahilig akong sumali sa mga beauty pageant. Hindi naman ako kagandahan, basta malakas lang siguro talaga ang loob ko at fighting spirit sa mga beaucon. Hanggang sa sumapit nga ang araw na yon na sumama ang pakiramdam ko. May rehearsal dapat kami para sa beauty and brain competition sa lugar namin. Kaso hindi nga ako naka-attend dahil masama ang timpla ng katawan ko. Tinignan ko yung sarili ko sa salamin dahil nag-aalala ako sa itsura ko. Nagulat ako dahil pagtingin ko sa salamin ay nakita kong may dugo ang babae sa likuran ko. Pero nakatalikod ito. Nagsisigaw ako ng nagsisigaw at agad namang naglapitan sa akin yung mga kasama ko sa bahay. Mga pinsan, tiyahin at mama ko. Umiiyak ako habang kinukwento ko sa kanila yung nakita ko. Sabi ni tita, epekto raw siguro yon ng kakulangan ko sa tulog. Lagi raw kasi akong nagpupuyat. Para bang wala na raw gabi sa akin. Nakakaapekto raw talaga yon sa utak ng tao. Kaya hindi imposible na maghalusinate ako at makakita ng kung ano-anong klase ng nilalang na nakakatakot. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa tita ko. Kasi sa tagal ko nang hindi nakakatulog ng tama, ay noon lang naman ako nakaranas ng ganun. Pilit ko na lang inalis sa isip ko yon, Sir Neb. Pinalagay ko na lang na tama nga siguro si tita. Baka kailangan kong baguhin ang routine ko para hindi naman ako masyadong magkulang sa tulog. Nung gabing yon, naglinis na ako ng katawan at humarap ulit sa salamin. Nung biglang namatay yung ilaw at sa konting liwanag na nagmumula sa bintana dahil sa ilaw ng poste, ay naaninag ko na naman sa salamin yung dugoang babae na nakatalikod sa akin. Yun din ang nakita ko nung unang beses. Sa pagkakataong yon, Sir Neb, ay humarap na ito. At ganun na lang yung panginginig ng katawan ko nung makita kong yung babaeng duguan ay ako. Sa takot ko ay nahampas ko ng mabigat na jewelry box yung salamin ng paulit-ulit. At dahil nasa harapan lang ako nito, kaya nagtalsikan sa akin yung mga bubog. Hindi ako nagpadala sa ospital. Ako na lang mismo ang gumamot sa mga sugat ko na dahil sa mga bubog. Takot na takot ako noon, Sir Neb. Dahil sarili ko talaga yung nakita kong duguan sa salamin. Akala ko matapos mabasag yung salamin na yon, ay okay na. Naisip ko kasi na baka sa salaming yon ang problema. Dahil nabili ko lang yon sa isang antique shop. Hindi ko sukat akalain na ang nangyari pala sa akin ay isang premonisyon. Dahil ilang araw matapos kong makita ang sarili kong duguan sa salamin, ay naaksidente ako sa motor. Nangyari yung aksidente habang papunta ako sa isang coffee shop. Ang kainaman lang, Sir Neb, kahit naaksidente ako, ay nabuhay pa rin ako. Ilang buwan akong na-confine sa ospital. Pero heto at sa ngayon ay halos wala nang bakas yung nangyaring aksidente sa akin. Mas nanatili pa sa balat ko yung peklat na gawa ng pagkakatalsik ng mga bubog sa akin. Lalo na yung sa bandang mukha ko. Yun na rin yung dahilan kaya tinigilan ko na yung mga pagsali ko sa Bucon. Hindi rin naman ako nananalo. Nagsasayang lang ako ng oras. Sir Neb, alam ko pong marami sa tagapakinig mo ang naniniwala sa kulam. May kinalaman po roon ang kwentong ibabahagi ko sa inyo na naranasan ko mismo sa probinsya namin. Ako po si Cheryl. Noong araw ay nakakaangat kami sa buhay. May negosyo kasi ang mga magulang ko na kumikita ng maganda. Kaya feeling ko noon ay sobrang yaman namin. Bali ang nangyari po, doon sa harap namin ay madalas may mga vendors na pumupuesto kasi malapit sa school at medyo maluwag sa harap namin at may lilim pang nagmumula sa punong nasa loob ng bakod namin kaya doon talaga nila gusto. Ako naman naiinis kasi tuwing bubuksan ko yung gate ay kailangan ko pang mag-excuse sa kanila. Sa inis ko noon ay hindi na ako nag-excuse. Tamaan na yung tatamaan. Bigla kong binuksan yung gate ng malakas at natumba yung matandang babae na nagtitinda ng yema at pulboron. Tinulungan agad siya ng mga kasama niya na makatayo at tinulungan ding magpulot ng mga natapon niyang paninda. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Siguro hinihintay na mag-sorry ako. Pero sa halip na mag-sorry ay inirapan ko. At sabi ko, bakit kasi sila nandoon? Hindi naman bangketa ang harapan ng bahay namin. Ginagawa nilang bangketa. Pagkasabi ko noon, tinalikuran ko na at umalis na ako. Nung gabi ring yon, Sir Neb, ay nakaramdam ako na parang hinahalukay yung loob ng tiyan ko. Parang sinisikmura ako na hindi ko maintindihan. Nung sa tingin ko ay masusuka ako, nagtatakbo na ako papunta sa kusina at sa lababo na nga ako napaduwal. Inakala pa ng mama ko na buntis ako. Sabi ko hindi. Tapos ilang araw akong hindi makabangon at hindi rin ako tumitigil sa pagsusuka. Kahit natignan na ako ng doktor at nakainom na ng gamot. Nagulat sila mama sa nakita sa suka ko dahil may mga maliliit na bubog daw doon. Noong una ay ayoko pang paniwalaan. Baka ako napasama lang yun doon. Pero nung mga sumunod na pagsuka ko ay nararamdaman ko na yung bubog sa bibig ko. Nasugat na pati dila ko dahil sa maliliit na bubog na lumalabas sa bibig ko. Kaya sa takot ni mama ay dinala ko sa albularyo. Sabi ng albularyo, may nagawan ako ng hindi maganda. Maaaring nakasakit ng pisikal o nakasakit sa pamamagitan ng mga salita. Kaya bubog ang ginagamit na pangulam sa akin. Para ako mismo ang makaranas ng sakit dahil sa talas ng dila ko. Sabi pa ng albularyo, ang nakita niya sa tawas ay isang matandang babae. Gumapang yung takot sa akin nung maalala ko yung matandang tindera sa gate namin. Napilitan akong ipagtapat kay mama ang tungkol doon dahil hindi ko na talaga kaya ang nangyayari sa akin. Patuloy akong sumusuka ng bubog. Ginamot ako ng albularyo, pero mas mainam daw kung makakahingi ako ng tawad sa mismong gumagawa sa akin ng kulam, para mas mabilis akong gumaling at maglaho na parang bula ang nararamdaman ko. Kaso wala na yung matanda sa gate namin. Sabi ni mama, ayon sa mga kasama nitong nagtitinda doon, ay hindi na raw bumalik doon yung matanda mula nang mangyari yung insidente sa pagitan namin. Hindi rin daw nila alam kung saan ito nakatira. Dahil hindi na makita yung matanda, ay tsinaga na lang ng albularyo na pagalingin ako sa pamamagitan ng pagkontra sa kulam. Hindi raw yun madali, pero sinubukan pa rin niya. Araw-araw niya akong pinupuntahan at kinukuha ang lahat ng bubog na sinusuka ko. Tapos iniipon niya yon sa isang saradong garapon. Yun daw ang babasahan niya ng orasyon kasama ang litrato ko. Ginawa niya yon tuwing 6 ng gabi sa loob ng 13 araw. Unti-unti namang kumonte ang bubog na nakikita sa suka ko hanggang sa tuluyan itong mawala. Aminado ako, Sir Neb, na may nagawa akong mali. Kaya ang pangyayaring yon ay naging isang malaking aral sa akin. Sana ay makapagbigay aral din po sa mga makakapakinig nito. Kung nasaan man po yung matanda, ay sana napatawad na niya ako. Sir Neb, magandang araw. Isa po ako sa matagal nyo ng taga-subaybay. Tawagin nyo na lang po akong Amber. Hindi ko matiis na hindi ibahagi sa inyo ang naranasan ko sa bahay namin noong nag-brownout. High school pa lang ako noon. Maagang umalis noon sina mama at papa. May pinuntahan silang importante. Ako lang mag-isa ang naiwan sa bahay. Okay lang naman sa akin kasi sanay naman na akong naiiwan sa bahay. Pero sa bahay na yon ay first time kong mapapag-isa kasi bagong lipat lang kami doon. Medyo nanibago lang ako. Yung inalisan kasi naming bahay ay matao sa lugar. Lapit-lapit yung mga magkakapit-bahay. Yun namang bago ay malayo yung mga kapit-bahay at mapuno sa paligid. Binilinan ako ni mama na huwag magbubukas ng pinto at manatili lang ako sa loob hanggang sa dumating sila ni papa. Sabi nila sandali lang daw sila, pero gabi na ay hindi pa sila dumarating. Wala akong cellphone nun, kaya hindi ko alam kung papano kukontakin sina mama at papa para malaman ko kung bakit wala pa sila. Tumambay muna ako sa bintana at tumalaw sa labas nang biglang namatay yung ilaw. Takot pa naman ako sa dilim. Medyo malayo yung pwesto ng posting may ilaw sa bahay namin at malamang ay wala ring ilaw yon dahil nga brownout nun. Mahina lang yung liwanag na nagmumula sa buwan kaya sobrang dilim sa paligid. Dali-dali akong naglakad ng pakapakapa papunta sa kusina para kunin yung posporo. Bala kong sindihan yung kandila sa altar kasi wala naman kaming flashlight. Kaso hindi ko makapa yung posporo. Alam ko doon lang yun nakalagay sa tabi ng kalan. Tuloy pa rin ako sa pagkapa nung biglang meron akong mahawakan na sa tingin ko ay kamay dahil nakapa ko pa yung mga daliri. Tapos pag-angat ko naman ng kamay ko, eh para bang may nasagi akong balikat. Nanigas ako sa sobrang nervyos. Pakiramdam ko ay mahihimatay ako sa takot. Yung tipong sigaw na ako pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Tapos bigla akong nagtatakbo paalis doon. Hindi ko na inintindi kahit nagkabangga-bangga na ako sa mga gamit namin. Makaalis lang ako roon. Kaninong kamay at balikat ba kasi yung nakapa ko sa kusina? Gayong nag-iisa lang naman ako sa bahay at imposible ring may nakapasok dahil nakalock nga yung pinto at may kataasan din yung bintana namin para doon dumaan yung tao. Kaya buong buo sa isip ko, namulto yung nakapa ko sa dilim. Tarantang-taranta ako noon, Sir Neb. Hindi ko malaman kung saan ako magtatago. Hindi ko nga agad mabuksan yung pinto dahil sa sobrang panginginig ng mga kamay ko. Nung sa wakas ay nabuksan ko na, eh biglang bumungad sa akin sina mama at papa, nakabababa lang sa tricycle. Nangangatal pa ako sa nerbiyos pagkayakap ko kay mama. Alalang-alala raw sila sa akin dahil ang tagal nilang nag-antay sa kausap nila. Tapos nasiraan pa yung bus na nasakyan nila, kaya ginabi sila. Lalo pa nga raw silang nag-alala nung pagsakay nila ng tricycle ay naalaman nilang brownout sa lugar namin. Akala ni mama ay natakot lang ako sa dilim, kaya ganoon ang reaksyon ko. Pero nung ikwento ko sa kanila ang totoong nangyari sa akin, ay natakot din sila. Ginamit ni papa yung lighter niya para masindihan yung kandila sa altar. Nilibot niya yung buong bahay namin. Pero wala naman siyang nakitang ibang tao, kaya ayaw man naming isipin ay hindi malayong multo ang nakapa ko ng gabing yon. Magandang gabi po sa inyo, Sir Neb. Kwento ko lang ang naranasan ko noong manganganak na ang asawa ko dito sa probinsya namin. Kabuwanan na niya, kaya nag-leave ako sa trabaho. Gusto ko kasi na nasa tabi niya ako kapag manganganak na siya, dahil matatanda na rin yung mga magulang ko na siyang mga kasama namin sa bahay. Tapos malayo pa yung ospital, kaya alam ko na mahihirapan sila kapag dumating na ang oras ng panganganak ng misis ko. Nung araw na yon, hindi na mapalagay yung asawa ko. Janice po ang pangalan niya. Panay sakit na raw kasi ng tiyan niya. Tingin niya ay manganganak na siya, kaya hinanda ko na yung mga gamit niya. Gusto ko na sana siyang dalhin sa ospital, pero sabi niya ay pakikiramdaman niya munang mabuti. Nag-alala naman yung nanay ko nang makita niya ang isang ali sa labas ng bakuran namin. Katakataka dahil nakatingin siya kay Janice. Hindi kilala ni nanay yung ali. Mukhang dayo lang sa lugar namin. At base sa tingin nito sa asawa ko, kaya nagsuspetsa si nanay na isa itong aswang na binabantayan si Janice. Baka yun daw ang dahilan ng pagsakit ng tiyan ng asawa ko, kaya agad niyang pinapasok sa loob si Janice. Tapos mabilis nang nawala sa paningin namin yung ali, kasi sisitahin sana ng tatay ko. Nung gabing yon, kakatapos lang namin kumain, nung biglang mawala ng kuryente. Nagsindi agad ng kandila si nanay. Si tatay naman sinara agad yung pinto at bintana. Nauna nang pumasok ng kwarto namin si Janice. Kami naman ni nanay at tatay ay nagkwentuhan muna sa sala. Sa gitna ng nakatirik na kandila sa mesa. Nung bigla naming marinig ang pagsigaw ng asawa ko mula sa kwarto. Dali-dali kong pinuntahan. Pagdating ko sa kwarto, umiiyak niyang tinuro yung bubungan. May lumawit daw doon na parang sinulid. Nakakaidlip na nga raw siya nung bigla siyang maalimpungatan dahil parang may tumutusok sa tiyan niya. Nung ilawan niya ng flashlight ay nakita nga niya yung nakalawit na parang sinulid. Tinuntun niya yung pinagmumulan at doon nga yun nagmumula sa bubong. Iyak siya ng iyak habang nagkukwento. Pinakalma ko yung asawa ko at inakay papunta sa sala. Inabutan siya ni nanay ng tubig. Tapos lumabas kaming dalawa ni tatay para tignan ang ibabaw ng bubungan. Paglabas namin ng pintuan ay natanaw pa namin yung papalayong ali. Yung ali na nakita naming nakatingin kay Janice nung maaga pa lang. Kinuha ni tatay yung itak niya. Hahabulin sana namin yung ali. Pero mabilis na itong nawala sa paningin namin. Takot na takot yung asawa ko. Nag-aalala siya kasi talagang sumakit ng sobra yung tiyan niya. Nagpa siya na akong dalhin siya sa ospital. Si tatay ang tumawag ng tricycle. Hindi pumayag yung dalawang matanda na maiwan sila. Kailangan daw ni Janice ng maraming kasama. Dala pa ni tatay yung itak niya dahil sobrang dilim ng dadaanan naming kakahuyan. Sinabayan pa ng brownout kaya walang ilaw na tatanglaw sa amin sa iba pang dadaanan. Posible raw na atakihin kami ng tiktik. Si nanay naman ay bitbit yung garapon namin ng asin. Mainam na raw ang nakahanda. Kapit na kapit sa akin yung asawa ko habang nasa biyahe kami. Bukod sa paghilab ng tiyan ay natatakot din talaga siya sa tiktik. Nung padaan na kami sa kakahuyan ay nakita pa namin yung ali na mag-isang naglalakad sa dilim. Gusto sanang babain ni tatay pero pinigilan ko dahil mukhang hindi na kami nito masusundan. Pero si nanay talagang sinabuyan niya ng asin yung ali pagdaan ng tricycle namin doon. Nakita pa naming umiwas ito at napaatras. Awa naman ng Diyos ay ligtas kaming nakarating sa ospital. At nung gabi ring yun ay nanganak ang asawa ko ng sanggol na lalaki. Kamusta po Sir Neb? Ako po si Jeffrey. Sana ay mapansin mo itong pinadala kong kwento. Sa Nueva Ecija pa kami nakatira noon nang maranasan ko ito. Galing ako sa Maynila. Binisita ko yung kapatid ko doon at ginabi na ako ng uwi. Gusto nga sana ng kapatid ko ay doon na ako matulog sa kanila. Pero nagpumilit pa rin akong umuwi dahil walang kasama ang tatay namin sa bahay. Yung bahay namin ay malayo sa kalsada. Kailangan talagang maglakad ng mahaba dahil walang pumapasok na sasakyan doon, maski tricycle. Mga single na motor lang dahil sa makitid at malubak yung daan. May mga ilaw naman sa poste para makita ko yung daan na lalakarin ko. Kaso biglang nag-brownout. Alam kong brownout kasi nakita kong nawalan din ng ilaw yung iilang kabahayan na nadadaanan ko. Habang naglalakad ay pasipol-sipol ako, pampatanggal ng nerbiyos. Alam ko kasi na maraming kwento ng kababalaghan sa lugar na yon. White lady, kapre, tikbalang at kung ano-ano pa. Naniniwala ako sa mga kwentong yon dahil marami na rin na taga sa amin ang nakaranas. Hindi ko nga inaasahan na ako mismo ay makakaranas din. Pagtingala ko kasi sa bubungan ng isang bahay na madaraanan ko, ay nakita ko na may nakadapo doon. Kung tawagin talaga ng mga kapitbahay namin ang uri ng aswang na yon, ay dapo. Dahil nga ito ang gawain ng aswang na yon, ang dumapo sa mga bubungan para mambiktima. Pero sa iba, tik-tik yon. Nanlalaki yung mga mata ko. Hindi kasi ako makapaniwala sa nakikita ko. Kung kailan pa naman brownout ay tsaka pa ako nakakita nun. binabalot talaga ng dilim yung daan. Hindi ko tuloy alam kung didiretso ako ng lakad o tatakbong pabalik at doon na magpalipas ng umaga sa ligtas na lugar. Hindi pa ako nakakapag-isip ng tama nang biglang umangat ang nakadapong yon sa bubungan. Lumipad at mukhang papalapit ito sa akin. Dumagundong talaga yung kaba ng dibdib ko, yung mga tuhod ko nangalog. Kasi ang haba ng tatakbuhin ko para marating ang malaking kalsada. Pero wala naman akong mapagpipilian kundi ang tumakbo. Dinig ko pa yung pagaspas na parang malapit na ito sa akin. Medyo nabuhayan ako ng loob nang makita ko yung abandonadong chapel sa amin. Kung makakapasok ako doon ay hindi na niya ako masusundan. Kaya sa halip na sa malaking kalsada ako pumunta ay lumiko ako at halos lumipad ang mga paa kong tinakbo yung kapilya. Mabuti na lang at may maliit na gate yon na hindi pa naman nasisira. Kaya natataranta kong sinara yon tapos pumasok ako sa kaloob-looban ng chapel. Hindi ako nagpakakampante. Naghagilap ako ng pwede kong mahawakan at maipanglaban sa aswang na yon. May nakita akong sirang silya. Tuluyan ko yung sinira at kinuha ang piraso ng kahoy mula roon. Sabi ko sa sarili ko, huwag na huwag lang magkakamaling sumunod ang dapong yon sa loob ng chapel. Dahil kung hindi ay itatarak ko sa dibdib niya yung kahoy na hawak ko. Nakiramdam ako sa paligid at tumanaw sa labas ng kapilya. Akala ko ay hindi ko na makikita yung aswang. Pero nandoon pa rin ito sa paligid at para bang hinihintay din akong lumabas ng chapel. Hindi mawala-wala yung nerbiyos ko dahil hindi ko alam kung totoo bang takot ang mga aswang na pumasok sa tahanan ng Panginoon. Baka bigla na lang ako nitong atakihin doon. Hinanda ko yung sarili ko. Mahigpit na mahigpit ang hawak ko sa kahoy. Maya-maya pa ay sumilip ulit ako sa labas. Napansin kong wala na yung aswang. Ilang minuto pa akong nagmatsyag bago ko naisipan na humarap sa lumang altar ng kapilya at nagdasal. Tapos ay doon na rin ako nagpalipas ng gabi. Hinintay ko talagang sumikat yung araw bago ako lumabas. Hindi ko makalimutan ang karanasan kong yon, Sir Neb. Kaya naniniwala talaga ako na totoo ang mga nilalang na yon.